Looking at the space where his wife once was. Wants to find us something to believe in. He hears a knock at the door this evening. She says, I'm going to New York City to follow my dreams. Would you come with me? Little girl, only 17 years old. Looking at the stars in her granddad's eye. And dreams get a little bit wider. But together they cross the river. And the stars get a little bit lighter. And the sky looks a little brighter. Frissel Sissel die vielen daar nogal op omdat zij, ja, was voor die tijd revolutionair, op hun blote voeten optraden. Waarom deden ze dat eigenlijk? Ik vond ze prettig. Hebben ze meer connectie met de grond, denk ik, ja, of zo? Oh ja, dan aard je toch beter, is het verhaal. Echt waar? Ja, tenminste, ik kan me voorstellen dat dat een van de redenen was. Het was in ieder geval opvallend. Ze wonnen dat Songfestival overigens niet in 86. Dat was Sandra Kim. Dus, oh ja, Shem en Lafie. Shem en Shem en Lafie. Leuk liedje toch? Ja, heel leuk. Mag niet in de Dutch 1000, want nee. Ik kwam uit België. Oh. Ja, misschien moeten we er een keer een Benelux-lijst van maken. De Benelux-lijst. Dan verleggen we de grens een klein beetje. 318, David Guetta, nou ja, die kwam ook niet uit Nederland. Maar ik zei het al, Everjack hielp hem. En dan mag hij wel. Hero was een hit in 2021. En nummer 318 bij ons in de Dutch 1000. Woensdag vandaag, 22 april, dit uur in de Dutch 1000. Deze nieuwe dag die is ingegaan voor de lijst. Onder andere muziek van Crescent. Ik zie de 3J staan. En ook Critical Mass hoor je straks nog verderop dit uur. Maar eerst eventjes de man die een hele grote hit scoorde met het liedje Beauty and the Brains. En dan weet je dat ik het heb over Nielsen. Hij staat op 316. Ik ben niet zo'n held van mezelf, maar ik heb een superwoman bij me. En alle mannen staan versteld. Wat doet ze met die jongen? Ik zie ze kijken. Ik weet ook niet wat het is. Zo'n meisje, zo'n lijf en zo'n gezicht. Zo'n goede vriend, omdat ze altijd bij me is. Het is goed, want ik herken geluk met mijn ogen dicht. Ik zou wel blind en doof zijn. Niet goed bij mijn hoofd zijn. Niet alles op een rijtje. Als ik niet zag wat ik hier voor me had. Want zij is alles, alles, alles, alles in één. Ze klopt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? Wat doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Ze heeft de beauty en de praise. En oh, oh, oh, het voelt goed, hey. Het voelt goed, hey, hey. Het doet me weinig of niks als andere mannen naar je kijken. Laat die ogen maar rollen, jongens, kom op. Want deze is de mijne. Ik weet ook niet hoe het komt. Ze is zo lekker, het is bijna niet gezond. En zelfs haar naam rolt lekker over de tong. Ik weet niet hoe, maar ze laat me stralen als de zon. De zon, zon, Ik zou al blind en doof zijn. Zij is alles, alles, alles, alles in één. Woehoe. Ze klopt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? Wat doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Woehoe. Ze heeft de beauty en de praise. En oh, oh, oh, het voelt goed, hey. Het voelt, ze heeft de beauty en de praise. Zij is alles, alles, alles, alles in één. Woehoe. Ze komt van top tot teen. Schatje, wat doe je met me? Doe je met me? Ja, zij is alles, alles, alles, alles, alles, alles in één. Woehoe. Ze heeft de beauty en de praise. En oh, oh, oh, het voelt goed, hey. Het voelt goed, hey, hey. De 538. Radio 538 315. Sometimes, somewhere, you try to hide your mind for good. You it ain't fair, but you just misunderstood. And try to say what's on your mind. Promise that you will say, and promises made to me. So you took it on, so you took it home, and there we go again. So you took it on, and then I tried to see why this is not me, but I'll try to van 2002 was dit een hit voor Cressy Promise en staat bij ons op 315 in de Dutch 1000. Leuk dat de luisteraars van 25 ook dit liedje van Cressy niet vergeten zijn. Even heel iets anders, ben ik wel benieuwd naar. Ik krijg wat foto's binnen hier ook in de app van luisteraars die blijkbaar in de buurt van Breda zijn geweest. En die ja, sorry dat Breda in de schaduw staat. Sinds eergisteren. Die hebben wat foto's gemaakt van het podium dat daar verrijst. Maar dat is echt niet normaal wat daar uit de grond wordt gestampt. Groots! Ja. Is het nou groter dan vorig jaar? Het lijkt wel, ja. Ja. Er zit nog wel iets hoger, iets breder. Maar jij bent iedere dag ben jij daar aanwezig om in de gaten te houden of alles een beetje goed verloopt. Maar, zonder mij hoe loopt het door. Hè? Nee, maar hoe loopt het? Ja, het gaat geweldig. Het is met dit soort, laten we zeggen, in de bouwfase valt of staat het ook altijd een beetje met het weer. Weet je wel, waait het hard, dan kan je de boel niet omhoog takelen. Regent het, dan krijg je koude handen. Dus we hebben onwijs mazzel met het weer. En het blijft mooi, hè? Het blijft goed. Dus ja, dat dan is ook iedereen vrolijk en heeft iedereen er zin in. En dan bouwt lekker door. Ja. Dus je merkt ook, zeg maar, het team met bouwers heeft al. Daar is de sfeer al goed. Ja, joh. Kun je nagaan wat er maandag gaat gebeuren als het helemaal en iedereen gaat. Denkt toch even, ook als je daar aan het bouwen bent, van je staat toch even op dat magische podium. Ja, Zeeveld, ja. En dan wil je toch even. Iedereen probeert ook altijd een beetje te zingen, weet je wel. Ja. Zo, want dat je toch even denkt, hoe voelt het om daar als op het Ron podium Day te staan? Of als Everjack? Of zingt noem maar ook? Everjack, het is nieuw, maar. Ja. Kan heel goed zijn. Leuk. Hey, maar het is nog niet af, hè? Dus als je er nu elke dag langs rijdt, er komt nog veel meer. Maar het is een ander podium dan vorig jaar. Ja, het is weer een nieuw plaatje. Grappig. Dat is ook om de mensen toch ook een beetje te verrassen. En weer, waar voor je geld? Je wil ook niet elke avond een spinazie eten. Nee. Kijk, en dat is ook meteen het verschil met alle andere Koningsdagfestivals. Kijk, daar kan je naartoe, dat ken je wel een keer. Ja, weet je. Uitgekoud. En dit is gewoon, hè, ja, elke dag prijskwaliteit, 48 piek, leuke dag. Weet je, bijna gaat. Je betaalt een euro per artiest. Ja, waar krijg je dat nou? Ik bedoel, Ik hoorde gisteren dat er 95% van de kaartjes is verkocht. Dus er is nog 5% aan de kaart is verkocht. Nou, en je ziet toch ook, een groot deel van Nederland heeft op het weerbericht gewacht. Ah, natuurlijk. Dat is echt gewoon, en ik snap ook heel goed dat je geen zin hebt om een hele dag in de zeikende regen te staan. Dan ga je naar je buurtkroegje, ga je daar lekker binnen zitten, drink je je biertje. Maar als je nu hoort, het is goed weer, het zonnetje gaat schijnen. Heerlijk, wat zei Rick? 10 zonuren heeft Breda. 10 zonuren? Op die dag past dat wel in die dag. Ja. 10 uur. Okay. Ja, dus het is, dan snap ik dat je nu je keus maakt. Maar ik wil één ding zeggen. Wacht niet te lang met je keus maken. Nee, we willen je verder niet zenuwachtig maken. Maar nee, ja. Het wordt echt een waanzinnig feestje. Als je er al een keer bij bent geweest, dan weet je wat je te wachten staat. 538 Koningsdag in Breda. Het leukste feest van het jaar. En heb je het nog nooit meegemaakt? 10 zonuren, zeggen, zorg nou gewoon dat dit jaar de eerste keer wordt. Zonuren. Je bent meer dan welkom om langs te komen. Chasséveld Breda.

dan een overzicht van de files. Het restje van de ochtendspits nog. Het staartje, het zijn er nog 7. Dit zijn de 3 langere. A12 Utrecht-Arnhem bij Waterberg, 15 minuten vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem bij Westervoort, 8. En de laatste is de A50, Os-Apeldoorn bij Waterberg. Daar is de vertraging nu 18 minuten. Het is 6:50. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. In Haarlem is heel veel schade door een plofkraak. Vannacht werd in een woonwijk een geldautomaat opgeblazen. Huizen in de omgeving zijn ontruimd. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Het COA moet vanaf vandaag een dwangsom betalen aan Epe op de Veluwe. Daar zit namelijk een noodopvang voor vluchtelingen die eind maart al dicht had moeten zijn. Het COA moet €63.000 per dag betalen. En door de oorlog in Iran zijn veel mensen ineens heel erg onzeker geworden over hun financiële situatie. Ze durven volgens het CBS geen grote aankopen meer te doen. De laatste keer dat het vertrouwen zo hard omlaag ging was aan het begin van de coronacrisis. Dankjewel, Flo. De 538 Stemmenjacht. Hadi Floris. Ah, uit goedemorgen. De Lier, goedemorgen. Goedemorgen. Druk aan het werk als transportplanner. Ja, klopt. Ja. Helemaal goud. Helemaal goud. Is dat daar de Lier? Ja, het Westland, fantastisch. Harde werkers. Ja. Klopt. Over het algemeen natuurlijk. En, over het algemeen. Ja, jullie hebben natuurlijk als transportbedrijf dan ook heel veel te maken nu met die hoge brandstofprijzen. Dat klopt, ja. Dat is wel zeker. Maar wordt er dan ook door jullie als planner, wordt er nog strakker gepland? Nog eerder gekeken van, joh, kunnen we dingetjes combineren en routes korter maken? Zeker, ook en over België. Oh, tuurlijk, want dan kan daar even getankt worden. Ja, klopt. Ja. Ik snap hem. Hey, wij gaan met jou spelen voor €40.000. Dat is je ongetwijfeld bekend. Dat is de stemming cover 10 maart. Dat is mij bekend, ja. Ja. Wil je hem nog even een keer horen? Ik wil hem wel één keer horen, ja. De stem in cover 10. Leuk. Leuk. Floris, wie is dat? Ik denk dat het Anita Witsier is. Is die nog niet genoemd? Die is nog niet genoemd, volgens mij. Zeker. Ja. Anita Witsier. Is zij het dan? Het antwoord is fout. Nee, oh, dat is jammer. Ja. Het is niet Anita Witsier. Helaas. Floris, wij zorgen dat er een reiskoffer van de Postcode Loterij jouw kant op komt. Dat is goed, dat is leuk. Dat is de troostprijs namelijk. Ja, helaas. En gewoon verder zoeken, hè, naar de juiste naam. Dat komt goed. Oké, man, mooie dag. De 538 Stemmenjacht. En meespelen met de 538 Stemmenjacht, dat kan via de app bijvoorbeeld. Even op de groene knop drukken en dan kun je jezelf aanmelden als kandidaat. In de Dutch 1000, nu Critical Mass. Dit is Burning Love. Feel my burning love. 5000. 311. In het tv-programma Beste Zangers van Nederland. En het nummer sloeg zo aan dat ze er een single van maakten. En ja, met succes 312 bij ons in de Dutch 1000. Glennis Grace. En afscheid dus. En daarmee is het 13 minuten voor 10 uur geworden. En dat betekent... Ja! En we hebben de zin in dat we weer even een moppie gaan doen. En niet zomaar een moppie, nee, dit is een heuse mop uit Amsterdam. De mop van Ari uit Amsterdam. Ja. Zodat je lachend aan je werkdag beginnen kan. De mop van Ari. Nu al leuk. Op 538. Ja, want de dag die wordt gewoon een beetje leuker. Beetje. Als je lacht. Beetje. Heel veel leuker eigenlijk meteen. Ari, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Kijk, daar zit je weer keurig in het witte overhemd. Ja, ja, gestreken. Strijk je al je blousie zelf? Nee, dat doet mijn vrouwtje. Vroeger deed ik het wel zelf. Ja, dat ouderwets. Doet mijn vrouwtje. Ja, nee, ouderwets, hè. Sommige dingen die goed zijn, die moet je gewoon laten zoals ze zijn. Ja, daarom. Ja. Nee, voorheen deed ik het altijd zelf. Ik was dan heel Pieter Peuterig altijd. Hoe ben je Pieter Peuterig, ja? Oh. Ja, nee, want als ik dan met de tram naar mijn werk ging... Ja. Dan deed ik echt de eerste 3-4 knoopjes deed ik los. En dan kon ik zo openvouwen dat hij niet ging kreukelen. Als je naar je werk liep. Dus dat met een ontbloot... Nee, met de tram, hè, ging ik dan. Okay. En dan liep ja, dat is een tijd geleden alweer, ja. Oh, ja. Ik heb ook een hele poos gehad dat ik mijn gordel ook verkeerd omdeed. Dat ik niet ging kreukelen. Ja, dan moet ik echt over bij je buik zit eroverheen... en dan mijn overhemd open, dat het niet gaat kreukelen. Nee, maar zo vindt Arie het wel vervelend om een koptelefoon op te zetten. Ja, dat zit allemaal niet lekker. Dan krijg ik allemaal weer gezeur. Dus het, nee, joh. Gisteren trouwens, voor de eerste keer heb ik een mof verteld... in een groen overhemd. Ik was gisteren uitgenodigd bij Raven van Dorst op de boerderij. Oh, nee, echt waar? Ja, de parels, de biggetjes. Helemaal verkeerd. Oh joh. Maar het was, ja, ik had echt plankenkoorts, moet ik zeggen. Maar is dat voor een tv-programma? Ja, is een programma. Er wordt, Koningsavond wordt het uitgezonden. En met wie zat je daar nog meer dan? Nou ja, er waren allemaal mensen die hadden... Die kregen een podium om iets te zeggen wat ze normaal niet kunnen zeggen. Ah, oké. Okay. Ze hadden ook een catwalk voor dieren, weet je wel. Die zeg maar naar een huisje zochten nog en weet ik veel wat. Nou, was belangrijk brood bij maakt, want ze hadden ook een schildpad. Dus je moest ook die catwalk doen. Dus ik heb het wel even geduurd. Maar wat heb jij daar gedaan dan dat je niet kon doen normaal gesproken? Ik, ik moest dus een mop vertellen, maar ik mocht geen wit overhemd aan. Ah, want het was voor de camera. Ja, voor de televisie blijkt het niet handig te zijn. Oh ja, joh. Ja, dus het was wel, was wel heel spannend. Want het lijkt me wel een keer lekker. Dat je gewoon een keertje... Want ja, we hadden elkaar ook nog nooit ontmoet natuurlijk. Nee. En ook de mensen die er zitten. Je kent niet zomaar al. En dan wordt er gezegd, vertel je even 2-3 moppen. Maar jouw rol was daar achter de bar staan en moppen tappen. Ja, dat was dus een beetje drank in de rond te brengen. Leuk, man. Ja, dat was dus... We gaan hem opdoen. Ja, we gaan hem opdoen. Ja, dat is helemaal... Even heel lang geleden, Sam en Moos. En wat is het dan? Sam die komt Moos tegen. Hij zegt, Moos, wat is er gebeurd met je? Ja. Hij zegt, wat dan? Hij zegt, man, je ziet er niet uit. Je wal onder je ogen, je bent heel laakbleek. Hij zegt, je ziet er hartstikke moe uit. Wat is er gebeurd met je? Maar ze praten er niet van. Hij zegt, wat is er? Hij zegt, we niet havenwerken. Ze havenwerken? Hij zegt, elke dag om 5 uur op. Ja. Komt zondag om 6 uur kom ik thuis. We alles sjouwen en doen. Regen, wind. Hij zegt, mee. Hij zegt, doe je dat al langs? Nee, maandag moet ik beginnen. I'm so sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shining me out. It's getting too easy. I got stuck in a season. I'm done with the gray. I'm walking away from all of my demons. You never take a turn. I felt blind for way too long, but now I've got bright eyes. Look at me now, you better believe it. Oh my, I feel so high, I'm touching the ceiling. Bright eyes, I'm finally here, I finally see that I don't wanna live without.

tijd. Marco Borsato. 1996, een gigahit voor... Je bent 30 jaar oud? Ja, gaat sneller. Op 310 in de Dutch 1000. Die zometeen verder gaat. Ja, onder de bezwingende leiding van Martijn Lagouw. En deze hit staat voor je klaar. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Ik heb genoeg gehoord. En ik ga luisteren. Martijn Lagouw zo meteen met het vervolg van de Dutch 1000. Radio 538. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.